Zaczyna się, znów bramkarz nas zatrzymał, pyta po co i gdzie. Jeszcze jest młoda godzina, chcemy obadać sprzęt, zagadnąć barmankę, bo na koncercie dziś zrobimy niezłą jazdę. Koleś odpuścił pytania, bez gadania zwolnił drogę. Rowarek na zimno, wraca powoli humorek, ludzie schodzą się. Znów sala zapełniona, hip-hop w głośnikach, króluje zapach i bola. Woda niepotrzebna, bo dziś gramy dobry koncert. To miej w naszych oczach, to dla wrogów naszych podstęp. Płomień oczekiwania, ludzie spragnieni zmagania, do rymów bicie, przygotowani do skakania. Ustawka na parkiecie, miraż, forzo z drzewka. Meche zdaje klimat, w górę ręce. Nie spać, mikrofony w ręce. Na scenie kilku MC, laski krzyczą więcej. Rim, rim, scratch, będzie goręce. The concert, the audience, yeah, we love them. The new school rap, the new school progress. The concert, it seems to be like wonder. Forget your fucking life, forget your damn problems. The concert, the audience, yeah, we love them. The new school rap, the new school progress. The concert, it seems to be like wonder. Everybody make a drink and make yourself stronger. Mamy koncert, intro, zrzucam bombę. Ci co stali pod ścianami, teraz zaludniają środek. Odstęp między kawałkami, to mały podstęp. Znów hit, znów refren, to jest właśnie progres. Nie zamulam atmosfery, maniery new rapera. Mówią komercyjna era, dopiero będzie teraz. Refren na patencie, idole i już piski. Nisko mierzy, niskie rymy, mówią jestem niski. Jeszcze nie jest bliski koniec dzisiejszej rap podróży. Dłuży się i dłuży, już godzina dalej tłumy. Czas kończyć rapowanie, gardło już wysiada. Czas siąść w loży z fajną laską na kolanach. Prosta sprawa jest, na wargach losu zapowiadam. Ostatni kawałek, z niego zawsze wieje prawda. Czas nastał, by powiedzieć otwarcie. Chcieliście prawdę, to wreszcie ją macie. The concert, the audience, yeah, we love them. The new school rap, the new school progress. The concert, it seems to be like wonder. Forget your fucking life, forget your damn problems. The concert, the audience, yeah, we love them. The new school rap, the new school progress. The concert, it seems to be like wonder. Everybody make a drink and make yourself stronger. Już loży przepocony, 2 kilo już nie moje. Pełno twarzy nieznajomych patrzy mnie. Jakiś gnojek, dziuba połamany. Okład z młodej panny, ja co męczy swoją. Tak, takie życie mamy, yo. Laska mówię, ej, niezłe ruchy trzaskasz. Widziałem ze sceny, jest was fajna garstka. Już po oklaskach, high-end klan między wami. Zasypani kartkami z tekstami między lolitkami. Ja wolę jednak dwie naraz. Hałas na koncercie, bo nim zagadamy zaraz, to nie farsa. Wiesz, zbiorę od was haracz. Wiecie w jakiej postaci, na drzwiach pisze pauza. Lecą faki znów, bo loża jest zajęta. High-end klan znów w lokalu, chłopaki bez przegięcia. Nadszedł czas, by podzielić się prawdą. Fakt dla tych, co też nas patrzą. The concert, the audience, yeah, we love them. The new school rap, the new school progress. The concert, it seems to be like wonder. Forget your fucking life, forget your damn problems. The concert, the audience, yeah, we love them. The new school rap, the new school progress. The concert, it seems to be like wonder. Everybody make a drink and make yourself stronger. The concert, the audience, yeah, we love them. The new school rap, the new school progress. The concert, it seems to be like wonder. Forget your fucking life, forget your damn problems. The concert, the audience, yeah, we love them. The new school rap, the new school progress. The concert, it seems to be like wonder. Everybody make a drink and make yourself stronger.